na senga tu pela filo filo na senga ipaya kolo soki ya kuti kumima ngana yo tovanda filo la belle mon amour na luli yo na ebisi polele na kusele mpe bayoka ngai filo kozongisa te repense ya mbalakaka kende ngana kende lobi yo kanisa mon amour vita la reine na luli yo na motema moko ekelamu nzambe asala mpo balinga ekelamu na ndenge na yo nzambe asali mpo balula yo kasi nga nakwaki likonga na nga na mangolo koyetela naponi yo filo mon amour filo na moke moke na nga nakozwa na moke moke na nga nakozwa nakopesa yo bolingo yango batemo ebele bita filo nakumisi yo bote yo leki sanza na minzoto na kino nayebi nzelanga nazali koleka ezali nzela ekomi nzube na sete moki babambanga na kobuza lokola yesu awaki na sete na makolo na maboko okanisaka ngai butu na moi filo ata nakai mobembo filo banzaka ngai nzelanga nazali koleka ezali ya danger filo badesine bo danger de mor moto na mikuwa na kingo liboso na ngai ezali mponga na kufa na mama filo mon amour ngai butu na moi filo ata nakai mobembo filo banzaka ngai nzelanga nazali koleka ezali ya danger filo badesine bo danger de mor moto na mikuwa na kingo liboso na ngai ezali mponga na kufa amama filo mon amour Atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, atendele, at boloka na balemela se mokili ya bato okendeke na balemela se mokili ya bato se balembe ayolele se balembe se balembe ayolele mokili ya bato mokili ya kolo na moke moke tele tokozwa mafilo mokili ya bato mokili ya kolo